medo rasane koyo wong teler. Kresno mas kui ono neng dodo ora cukup nom di sawang karo moto aja koyo yen lagi mangan tepu mas entek lagi ne terus matuk karung